NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. De Duitse Veiligheidsdienst is een onderzoek gestart naar de AfD, de grootste oppositiepartij. Volgens de AfD is er sprake van een politieke karaktermoord. Hoe dat zit, hoor je zo meteen hier in de Nieuws-PV. Maar eerst de Utrechtse vergismoord. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van den Putten. In die zaak rond die vergismoord zijn gevangenisstraffen geëist tot 26 jaar. 2 jaar geleden werd in Utrecht Overvecht een man van 31 voor zijn huis doodgeschoten. 2 mannen van 26 en 32 zijn volgens het OM verantwoordelijk. Ze hoorden allebei 26 jaar cel tegen zich eisen. Die moord bleek een vergissing. Het eigenlijke doelwit was een andere man die in dezelfde flat woonde in Overvecht. 2 dagen later kon een aanslag op hem worden voorkomen. Asielzoekers die Nederland werden uitgezet in de periode dat er over het kinderpardon werd onderhandeld door de coalitie, mogen definitief niet meer terugkomen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft de nieuwe regels voor verruiming van het kinderpardon, waartoe afspraken zijn gemaakt, nu bekendgemaakt. Ja, politiek verslaggever Hans Andringa in Den Haag. Wat houden die nieuwe regels in? Op basis van die nieuwe regels kan je eigenlijk zeggen dat er nu 3 groepen kinderen zijn die mogelijk nog voor een verblijfsvergunning in Nederland in aanmerking komen. De eerste groep die genoemd wordt, dat zijn de mensen die nu nog in de opvang zitten, van wie de aanvraag nog in behandeling is of die al zijn afgewezen. Daar gaat de IND automatisch naar kijken of ze alsnog in Nederland kunnen blijven op basis van die nieuwe criteria die nu zijn afgesproken. De tweede groep, dat zijn kinderen van wie de aanvraag al is afgewezen, die niet meer in de opvang zitten, maar wel waarschijnlijk ergens in Nederland zitten. En zij krijgen nog 2 weken de tijd om zich aan te melden bij de IND, zodat deze dienst ook weer naar hun aanvraag kan kijken. En dan is er een groep, een derde groep, die eerder nog niet zo duidelijk in beeld ging, was, dat zijn kinderen die nog nooit echt een aanvraag hebben gedaan. Die bijvoorbeeld op advies van een advocaat hebben gezegd van, nou, je maakt niet veel kans, dus die maar helemaal geen aanvraag in. Maar die wel aan de criteria zouden kunnen voldoen. En die zijn dat je 5 jaar in Nederland bent geweest, dat je nog jonger dan 19 was op het moment dat de aanvraag werd ingediend, dat je wel hebt meegewerkt. En daarvan zegt de IND nu ook, die kinderen die nooit een aanvraag hebben ingediend, waarvan ook niet helemaal duidelijk is waar ze zich op dit moment bevinden. Maar als ze wel kunnen bewijzen dat ze 29 januari in Nederland waren, dan kan ook deze groep alsnog een aanvraag indienen. En hoeveel mensen dat zijn, dat is nogal onduidelijk, zei het hoofd van de IND, mevrouw Van Berkel. Nou, voorheen was het natuurlijk zo dat je geacht werd mee te werken aan je vertrek. Dat gebeurde niet altijd. Dus het kan zo zijn dat deze kinderen ook het advies hebben gekregen om geen beroep op de regeling te doen. Nu is het zo in de nieuwe regeling dat je beschikbaar moet zijn geweest voor vertrek. En dat is een ander criterium. Dus het zou kunnen dat deze kinderen nu wel een beroep op de regeling kunnen doen. Wij weten niet exact om hoeveel kinderen het gaat. Er is natuurlijk een groep die bij ons bekend is. Die zullen we ook zelf gaan herbeoordelen. Maar er is wellicht ook een groep die wij niet kennen. En we hebben op dit moment geen idee hoe groot die groep kan zijn. Maar het gaat zeker om enkele honderden en wellicht enkele duizenden personen. En dat zijn heel andere getallen die we eerder hoorden. Want toen werd steeds gesproken over een groep van 700 kinderen ongeveer. En daar kwamen de ouders dan nog bij. Maar nu wordt het dus mogelijk over enkele duizenden gesproken die onder de nieuwe regels van het inmiddels afgeschafte kinderpardon alsnog in Nederland zouden kunnen blijven. Over die cijfers rond dat kinderpardon gaan we eens even luisteren naar wat de Vereniging van Asieladvocaten Wil Eikelboom ervan vindt. Zelf ook asieladvocaat. Meneer Eikelboom, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw reactie op die regels die de IND nou bekendgemaakt heeft? Ja, zeker geen gemengd. Er zitten wel positieve punten in. Op zich wisten we dan natuurlijk al dat die eis van meewerken aan vertrek zou worden geschrapt. Er staat nu een eis in van beschikbaar zijn geweest voor vertrek. Je mag niet meer dan 3 maanden in de afgelopen jaren, mag niet onbekend zijn geweest waar je verbleef. En dan wordt dat uitgelegd als primair bekend bij de Rijksoverheid waar je was. En daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Omdat dat, ik denk, in een flink aantal gevallen wel eens zo kan zijn geweest. dat de gezinnen ergens verbleven waar de Rijksoverheid niet precies wist waar dat was. Ja, die komen dan niet voor de regeling in aanmerking. En ook de regeling, ja. Ook de bepaling dat iedereen in Nederland moet zijn geweest in die tijd. Dat betekent dus dat mensen die gaande de discussie werden uitgezet niet meer terug mogen. Ja, dat is natuurlijk heel teleurstellend en ook heel onrechtvaardig, denk ik. De nieuwe regeling is er gekomen omdat er werd gezegd, ja, die oude regeling die is dan toch die vonden we oneerlijk. Dus die wordt niet voor niets aangepast. En dan is dat heel zuur voor mensen die zijn uitgezet of die zelfstandig zijn vertrokken. Het meest natuurlijk voor de familie Grigorian, die 2 dagen voor het inwerkingtreding van deze nieuwe regeling is uitgezet. En van de staatssecretaris zegt, ja, die hebben gewoon pech gehad, die mogen niet terugkeren. Lijkt mij ontzettend onrechtvaardig. Ja. En weet u hoeveel kinderen nu een nieuwe aanvraag gaan indienen? Heeft u daar zicht op? Duizenden hoorden we al? Nee, ik hoor honderden tot duizenden. Dat lijkt me erg veel. Maar het zullen wel een aantal zijn. Ik heb ook in de afgelopen jaren wel eens geïnformeerd of geadviseerd aan mensen om geen kinderpardon aanvraag in te dienen, omdat ze niet in aanmerking zouden komen. Ja, voor die gevallen, voor zover die nog in Nederland zijn, denk ik dat we nu alsnog een aanvraag gaan indienen. Want nu zouden ze wel voldoen. Hoeveel dat er zijn, weet ik niet. Ik dacht zelf aan enkele tientallen, misschien honderden, maar duizenden lijkt mij niet hoor. Haken en ogen genoeg nog over de voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten, Wil Eikelboom. Vanwege de stijgende energiekosten is vorig jaar een record aantal Nederlanders gewisseld van energieleverancier. Het waren er 1,4 miljoen. Dat zijn er 100.000 meer dan in 2017. Vooral na Prinsjesdag, toen ze hoorden wat het ging kosten, stapten veel mensen over. De politiebonden hebben in Den Haag de hele ochtend actie gevoerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij VNO-NCW. En het ging allemaal om een betere pensioenregeling. Het waren blokkadeacties. Rond deze tijd worden die blokkades van de politie opgeheven. NS is tevreden over het experiment met de zitplaatszoeker voor treinreizigers. Die zoekfunctie in de reisplanner-app wordt uitgebreid, zegt NS. Over een tijdje moet je overal in Nederland kunnen zien waar nog plaats is in de trein. Het NOS-journaal. Thailand laat voetballer Hakim Al-Araibi vrij. Hij wordt niet uitgezet naar Bahrein. Dat land heeft een uitleveringsverzoek ingetrokken. En dat betekent dat de voetballer terug kan naar Australië, waar hij erkend vluchteling is. Al-Araibi is in Australië ploeggenoot van de Nederlander Davy van het Schip. En die hoorde gisteren dat Al-Araibi vrij kwam. Nou, de jongens waren aan het trainen. Ik was zelf niet op de training omdat ik geblesseerd ben. Dus ik was thuis. Ik was uit eten met mijn vrienden. En toen kreeg ik... Een van de jongens zat op Facebook en die zag het staan. Dus ik kreeg echt kippenvel overal meteen. Dat je echt intens blij bent. Dat je teamgenoot zijn leven weer terugkrijgt eigenlijk. In november was Al-Araibi op huwelijksreis in Thailand. En daar werd hij toen op verzoek van Bahrein opgepakt. Het is 8:08, het weerperiode met zon. Ook nog een bui, het wordt 7 of 8 graden. Morgen bewolking, maar ook wel zon. Het blijft droog en ook dan is het een graad of 7. Een bijzondere première vandaag. Straks na 13:30 de BVSC. Ja, er is iets met Olof. Wijnand Zwaan en het verkeer. Er staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen. 6 kilometer file. Er is een spoedreparatie aan de gang. De vertraging is een kwartier. En een kapotte auto op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. 4 kilometer. En dat kost je 5 minuten extra. Nee hoor, het was niet Wijnand Zwaan. Hij was ook even van zijn apropos. Dennis, mooi. Mooi. Mooi, dankjewel. Dennis, mooi. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie. En een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland en Barrett. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwe generatie. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet, een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Na 2:30 hoor je hier BVSC, BNNVARA Sportcombinatie. Het nieuwe dagelijkse sportprogramma op NPO Radio 1... gepresenteerd door Roelof de Vries, elke dag. Vandaag bijgestaan door Erwin Wennemars, elke maandag. Ja. Roelof van Erwin, goedemiddag. Hallo. Waar gaat het over, Roelof? Hallo, als ik opnieuw ben, ik zit hier al een uur. Schaatsen natuurlijk, hè, ja. Want Erwin Wennemars... Ja, Henk Grol, Ajax. Erwin gaat misschien nog zijn excuses aanbieden aan een Rayonhaft, of niet? Ben je er al uit? Ik ben blij dat de Elfstedentocht dat het goed georganiseerd wordt. Ik was helemaal blij met het interview in de Volkskrant. Of wil je omhoofd kijken? Maar kennelijk is er ergens de noodzaak voor Erwin om misschien zijn excuses uit te geven. Ik ga kijken of ik ze ver krijg. Ja. En ik bel elke dag even met Marcel van Roosmalen. Die hoor je straks als eerste. Ja. Mooi zo. Elke dag dus vanaf nu om 2:30. Ja, behalve op vrijdag, want dat is Bureau Sporten. Ja, dus maandag tot en met donderdag BVSC. BNNVARA Sportcombinatie met Roelof de Vries. En elke dag mooi iemand anders. Sportcombinatie. Heel mooi. Ja, mooie pakjes ook, vind ik, die erbij horen. Ja. Goeie kleur. Ja, ja. Het Hongaarse waterpolo-team heet ook zo, hè? Zes keer landskampioen. Jij doet niet gewonnen. Ja, dat wordt een mooi half uur. Tot zo, heren. Vanaf 2:30. Maar nu eerst ophef in Duitsland. De Nieuws BV. De Duitse Veiligheidsdienst gaat de grootste oppositiepartij, de AfD, Alternatieven voor Duitsland, onderzoeken. De dienst gaat kijken naar banden met extreem rechts en pogingen de grondwet te ondermijnen. De keuze van de veiligheidsdiensten om dat te onderzoeken zorgt voor veel onrust in Duitsland. Annette Bierschel, goedemiddag. Hallo. Correspondent voor verschillende Duitse media in Nederland. Goed, de Duitse Veiligheidsdienst gaat dus de AfD onderzoeken. Wat gaan ze onderzoeken? Nou, het is dus nog de laagste stap, hè, van een hele grote onderzoek wat de Veiligheidsdienst zou kunnen doen. Dus ze zeggen het is een proeffall, dus dat betekent ze gaan het observeren. En ze hebben een heel dik, meer dan 400 pagina lang rapport opgesteld. En daar hebben ze al 180 toespraken, publieke toespraken, van AfD-politici onderzocht. En daar kwam dus daaruit dat ze zeiden, nou, dat is wel, dat zou mogelijkerwijze gevaar kunnen opleveren. Wat dat betekent dat ze dus verder kijken, is dat inderdaad zo. Maar ze gaan nog geen undercover agenten plaatsen en geen telefoons afluisteren. Dat alles nog niet. Dat zou dus op een latere tijdstip. Ze gaan alleen openbare bronnen onderzoeken op dit moment. Daar wordt natuurlijk, of niet natuurlijk, maar daar wordt over gepraat, al langer, over banden tussen extreemrechts en het AfD. Wat is er daar tot nu toe over duidelijk? Nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt in eerste instantie de AfD-politici zelf. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een van die voorzitters, Alexander Gauland. Ja. Die heeft dan al dingen gezegd, zoals bijvoorbeeld dat hij zei, dat nationaalsocialisme is vogelscheiß van de geschiedenis. Dus het is een bagatellisering van het nationaalsocialisme. Ja, dat is een uiting die heel ver gaat naar het rechtsextremisme. We hebben iemand die ontkent openlijk de Holocaust. Die bij het AfD zit? Die zat bij het AfD, die is nu op non-actief gesteld. Okay. Maar dan heb je nog een tweede heel prominente AfD-politicus. Mm. En Björn Höcke, die is de baas van de AfD in Thüringen, deelstaat Thüringen in het oosten. Ja. En die heeft bijvoorbeeld ook heel erge uitspraken gedaan over het monument in Berlijn. zijn. Het Holocaustmonument. Veel mensen denken kennen dat. En daar heeft ze gezegd dat is het monument van de schande. En dat zou je eigenlijk, dat lees je in Duitsland zo, het is eigenlijk een schandalig monument. En dat zijn Want uit. We zouden de Tweede Wereldoorlog niet moeten herdenken. Dat is. We moeten het gewoon vergeten. Je kunt de Duitsers niet eeuwig verwijten. Ja. Waarom zijn wij eigenlijk collectief schuld? Niet dat ik dat meen, maar dat is een beetje de trant en de argumentatie die daarachter zit. Ja. Dus je hebt die ene complex, dat die politici zelf zulke uitlatingen doen, die wij eigenlijk echt in de hele rechtsextremistische neonazi-hoek vermoeden. En dat tweede is dat mensen inderdaad, ook politici, personele contacten hebben of zelfs lid zijn van neonazi-organisaties, radicale groeperingen. En dat weten we inmiddels ook dat dat zo is. Daar is het Duitse Weekblad Die Zeit, die had ook een onderzoek gemaakt en heeft echt tientallen van verbindingen tussen leden van Alternatieven voor Duitsland en nazi-groeperingen. En zulke nazi-groeperingen, ja. Een van de organisaties waar het nou over gaat, meen ik, is de Identitaire Beweging. Ja, dat is zo'n beweging. Dat is zo'n groepering. Geloof ik vertakkingen in heel Europa, ook in Nederland. Wat zijn daar de bevindingen over tot nu toe? Over de link tussen die twee? Nou, dat is bijvoorbeeld die beweging staat officieel op de lijst van de AfD. Wij mogen geen contacten daarmee hebben, want die zijn rechtsextreem. Mm-hmm. Die zijn neonazi's of hebben daar contacten mee. Dus dat mag onder geen beding. Mm-hmm. Maar is dus nu duidelijk aangetoond dat er personele mensen die dus gewoon op de lijst staan van de AfD of een hoge functie hebben bij de AfD, dat die echt contacten daar hebben. Dat ze daar optreden bij de Identitaire Beweging. Dus er zijn wel degelijk contacten. Ja. Je zou zeggen dat wat jij hier nu vertelt, dat is allemaal openbare informatie. Dat is dus al bekend. Ja, dat is ook openbare informatie. Maar het is natuurlijk niet per se dat de Verfassingsschutz, dus de inlichtingendienst, dat die dan meteen zegt, nou, we gaan daar nu officieel een zaak van maken en we gaan dat observeren. Nee, dat is nog niet zo ver. Dus het is eerst. Nee, of dat, misschien komt dat ook niet zo ver. Ze gaan het eerst onderzoeken en het is in een allereerste stadium, dat onderzoek. En het is ook. Ja, in Duitsland is dat altijd. 100 jaar na de Weimarer Republiek is dat echt is dat lastig om zoiets te doen. Het is een democratisch gekozen partij. En dan is het heel lastig dat opeens van staatswegen een veiligheidsdienst zegt: wij gaan daar onderzoek naar doen. Het is de grootste oppositiepartij. Ja. Het is de grootste oppositiepartij, dus daar zijn ze heel voorzichtig mee. Ja. En ze zeggen, de vrijheid van meningsuiting is ook een heel groot goed. Dus je moet dingen kunnen zeggen in Duitsland. Dus ze zijn daar, jij ziet bij dat hele discussie die nu loopt, sinds dat rapport uit is, of sinds überhaupt bekend is dat een onderzoek is, zijn ze dus heel, is het dus heel lastig hoe ze daarmee om moeten gaan in Duitsland. Ja. Nou is er kritiek, zeg jij, dat gaat ook over inderdaad. Er is natuurlijk ook vrijheid van meningsuiting. Tot hoever reikt die? De andere punt van kritiek is dat er wordt gezegd, de Veiligheidsdienst heeft in het verleden steek laten vallen als het gaat om extreem rechts. En nu proberen ze wellicht wat goed te maken met dit onderzoek naar de AfD. Leg dat eens uit als je wil. Eigenlijk kun je zeggen dat het voor de hand ligt. Je hebt dus de Veiligheidsdienst die met name, ik weet niet of je dat nog weet, er waren die zogenoemde Döner-moorden in Duitsland. Daar waren een hele reeks van moorden, met name van Turkse mannen die vermoord werden door een groepering. En toen had de Veiligheidsdienst met name heeft altijd een onderzoek afgewezen naar rechtsextremistische groeperingen. Want heeft gezegd, nou, dat gaat toch wel in het criminele milieu. En zijn ze dat dan niet zelf, die Turken. Hè? Ja, het zijn criminele afrekeningen en het heeft niks te maken met iets anders. Er kwam uit dat het inderdaad een netwerk, een neonazistische netwerk daarachter zat. Waar afgelopen jaar Beate Zschäpe na echt jaren proces veroordeeld werd. En de Verfassingsschutz, dus de Veiligheidsdienst, die had daar echt in ieder geval niet zijn beste kant laten zien. Toen hadden we afgelopen jaar ook nog, dat was bij een Pegida-demonstratie in Chemnitz, in het oosten van Duitsland. Ja. En toen werd heel duidelijk dat er op een gegeven moment moment doken filmpjes op dat er echt zo'n soort van jacht gemaakt werd op buitenlanders. Ja. En de baas van de veiligheidsdienst heeft, nadat journalisten dat hebben geschreven, hem gezegd, nou wat erg, heeft de baas van de veiligheidsdienst toen gezegd, nee, dat klopt helemaal niet en dat filmpje is helemaal fake en dat was helemaal niet zo'n jacht op buitenlanders. Ja, die baas van de veiligheidsdienst zei volgens mij, het filmpje is in elkaar gezet door extreem linksen. Ja, precies. Het was alles weer de schuld van extreem links. Of in ieder geval was helemaal geen sprake van dat hier neonazi's of rechtsextreme Pegida-aanhangers, dat die daar schuld in, voor zijn. Nou, die man moest pas na lange druk moest die opstappen. Dus de Verfassungsschutz in Duitsland had... Veiligheidsdienst had nu al jaren eigenlijk moest hij het verwijt horen. En terecht, zoals ik vind, dat hij op rechte ogen blind is. Dus in dit geval wil hij wellicht nu ook duidelijk maken, dat is niet zo. Wij willen weer is nu een nieuwe baas ook. Wij willen nu duidelijk maken dat we ook tegen rechtsextreme We hebben het een beetje laten liggen wat betreft onze blik op rechtsextremisme. Ja, nu, precies. En richten we ons daar wel op. Daarvan zegt inderdaad fractievoorzitter Gauland, het is een hetze tegen het AfD. En hij probeert het nu via de rechter om dat onderzoek te voorkomen van de Veiligheidsdienst. Nou, hij zegt, dat is een klein verschil. Onderzoek kan hij niet voorkomen. Daar kan hij niets tegen doen. Maar wat wellicht een fout is, omdat de Verfassungsschutz en Veiligheidsdienst zo zijn best wil doen om te zeggen, oh, we zijn echt, we kijken ook naar rechtsextreem. Hebben ze dus dat onderzoek aangekondigd in een persconferentie. En dat is heel erg ongebruikelijk. Dus wat de AfD nu heel slim zegt, zegt dat is een stigma. Dus op een gegeven moment is het een veroordeling, terwijl er nog helemaal geen proces was. En we willen dat voorkomen. We willen dus nu eigenlijk dat de Veiligheidsdienst het niet meer zegt dat ze ons gaan onderzoeken. Maar ze hebben het al gezegd. Je kan iets niet... Dat bijbehorende persbericht hebben ze al verwijderd van hun website. Aha. Dus ze gaan het ook verder onderzoeken. Iedereen weet het ook. Maar het laat wel duidelijk zien dat de AfD op dit moment heel erg bemoeid is zich een imago te geven van een nette partij op die je kunt stemmen. En als er zo'n onderzoek is waar dan duidelijk is, nou, die partij heeft echt banden met neonazi's. Of die praten niet alleen met hele nare woorden, maar die hebben ook banden daarmee. En die zijn wellicht gericht tegen de Duitse grondwet. Dan zou dat ook daartoe kunnen leiden dat mensen zeggen, wij gaan onze stem niet meer op de AfD geven. Maar goed, wat proberen ze dan nu bij de rechter voor elkaar te krijgen? Want zij proberen gewoon, ik denk dat is ook een PR-slag. Ja. En zij willen in ieder geval duidelijk maken dat de rechter zou zeggen, nou, de Veiligheidsdienst mag niet meer in het openbaar zeggen dat ze de AfD of dat het onterecht was dat ze dat hebben gezegd. Ja, precies. Laat ze maar even zeggen dat het onterecht was. Precies. Ja. Goed, nou ja, vooralsnog gaat dat onderzoek is er. Dat komt er, dat is al begonnen. Ja, dat is maar ik vrees dat wij daar langer nog mee bezig zijn. Maar als je dat volgt, als je dat leest, je wordt er niet vrolijk van. Wat ze allemaal zeggen en wat ze doen. Dan kom je dat de volgende keer maar een keer vertellen aan het Biersje, als daar wat meer over duidelijk is. Dank je wel, Duitsland correspondent. En journalist Annette Biersje. Nog 3 nachtjes slapen en dan is het Valentijnsdag. Maar ja, 1 dag is al lang niet meer genoeg om de liefde te vieren. Dus is het deze hele week gebombardeerd tot Week van de Liefde. En de natuur die past er prima aan. Lenteachtige taferelen de komende dagen. Maar klopt het nou dat we in de lente echt sneller verliefd worden dan in andere jaargetijden? Dat is een vraag voor wetenschapsjournalist Mark Miras. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Schrijver van het boek Liefde. Ja, ik denk Hallo. Dat zeker. Ja? Ja. Nee. Is het wetenschappelijk zo dat je in de lente sneller verliefd wordt? Ja, volgens mij wel. Ja. En er is ook al aangetoond dat singles vaker melden verliefd te zijn. Zo in het voorjaar. En dat is niet zo gek, want Meer zon betekent dat je meer vitamine B12 krijgt. En vitamine B12 stimuleert de stof dopamine. En dat, laat dat nou net het hormoon zijn, de stof van de verliefdheid. Dus je zou kunnen zeggen dat de zon ons eigenlijk een beetje op weg helpt om verliefd te worden. Jij kan het weten, je hebt een heel boek gewijd aan aan alles wat er in je brein gebeurt als je verliefd wordt. Aan alle neurotransmitters die dan maar heen en weer gaan. Valentijnsdag komt eraan, het anonieme is er al lang van af. Heb jij iets in je onderzoek naar boven gekregen? Of is het noodzakelijk voor je relatie om hier iets mee te doen? Met Valentijnsdag? Om met Valentijn iets te doen? Kan je daar wetenschappelijk gezien iets over zeggen? Ja, ik denk het wel. Ik heb het niet zo met het commerciële aspect van Valentijnsdag. Maar waar het Valentijnsdag ook op gaat, is dat je een beetje durft. Hè? Dat je de stoute schoenen aantrekt. En dat is wel heel belangrijk. Liefde en angst gaan eigenlijk niet goed samen. Je ziet dat juist door over die grens heen te gaan van toch die roos ergens in het postvakje te leggen. Dat je dan vaak iets in beweging krijgt. Wat anders gewoon zonde ongebruikt blijft. Ik ken een stel, allebei docent op een school. Hmm. En op Valentijnsdag besloten hun leerlingen om hen ook een zetje te geven. Ze legden een roos in de wederzijdse postvakken, zogenaamd namens de ander. Ja. En dat was het begin van hun liefde. Dat is toch prachtig. Annette Berger vindt het ook mooi. Vieren ze dat in Duitsland ook, Valentijnsdag? Ja, dat vieren ze overal waar ze Amerikaanse tv kunnen ontvangen. Precies. Goed. Wij vieren het met een opmerkelijk triootje. Ali B, Gers Pardoel en Jan Smit. Hartstikke nieuw, dit Vlinders. Dankjewel, Mark Miras. Graag gedaan. Het is alweer een tijdje geleden dat iemand dit bij mij deed. Vlinders in mijn buik als ik naar je kijk, alles voelt nu zo vreemd. Het is alweer een poosje geleden en ik weet niet eens hoe lang. Ik heb geen controle over mijn gevoelens en het maakt me een beetje bang. Ik heb mezelf een keer beloofd dat dit mij niet zou gebeuren. Maar nu jij hier voor me loopt, zie ik 100.000 kleuren. Hoe de fuck ben jij zo mooi? Je verandert mijn humeur en ik weet niet of dat nog ooit verandert, want jij geeft mij weer vlinders in mijn buik. Jij geeft mij weer vlinders in mijn Oké, het is even geleden, maar ik zat in Parijs waar mijn hart was gestolen. En als je wil gaan we samen naar Rome, want ooit was ik daar al met jou in mijn dromen. Dus spring maar voor in mijn Mercedes, ik heb alleen maar love songs in mijn playlist. En deze keer is het menens, wil jij met me zijn zoals Kim met Kanye is? Je voelt je net alsof je frisjes boven water komt. Je doet je haar naar achter en je richt je naar de zon. Je weet dat jij op dat moment op je mooist bent. Je doet alsof je niet weet dat we naar je staren, oh. Jij geeft mij weer vlinders in mijn buik. Jij geeft mij weer vlinders in mijn helemaal nieuw. Ik ken dit inderdaad nog niet. Jan van der Putten wel, die fluit het mee. Hoor je het? Ja. Ali B, Jan Smit, Gers Pardoel. Speciaal voor Valentijnsdag, Jan. Mooi. Vlinders. Leuk, hè? Zometeen de geboorte van een nieuw programma. Ja. Sportprogramma. De BNN-Vara sportcombinatie. Vandaar de taart. Ja. Lekker gezond. Heerlijk. Nou ja, het is met vruchtjes. Die heb ik eraf gegeten. Ja. En hij loopt slagroom. Ja. En Erben zit klaar. Zeker. En op maandag altijd Erben. En dan allemaal elke dag een vaste, ja, een vaste medepresentatie. Zeker, ja. Tipje van de sluier. Jijke Belfort. Figo Waas. Ernst, Bobby, de rest. God en zijn moeder zit hier straks aan tafel bij en, mij. En, elke, en je begint elke keer met Marcel van Roosmalen. Ja, die bel ik altijd. Ja, ja, dat is mijn, die, een beetje mijn kompas. Ja. Dit soort zaken over wat je moet doen. Met echte, een echte sportliefhebber. Ja, wel een in liefhebber. Hart en nieren. Ja. Alleen ja, maar positief. Toch? Het is een beetje de natuurlijke tegenhanger van jou, ja. Dat okay, klopt wel. Okay. Ja, ja, ja. En dan gaat het vandaag over schaatsen en, ja, zeker, en wat die meer zei. En wat die meer zei. Ook over Ajax natuurlijk. Het is ook echt Ajax-weken. Zo, nou... Ja, hou maar op. Slecht kan niet. Ik ben benieuwd. Heren, maar eerst hebben wij natuurlijk nog het journaal. NPO Radio 1. En dat is het journaal van bijna 13:30. Hier is Jan van der Putten. De man die vanochtend in Os op straat werd doodgeschoten is een man van 43. Het zou gaan om een bewoner van die straat waar het gebeurde in Os. De dader is nog steeds voortvluchtig. In de zaak van de vergismoord in Utrecht-Overvecht zijn tegen twee verdachten celstraffen geëist van 26 jaar. 2 jaar geleden schoten ze in een portiek iemand dood, terwijl ze iemand anders moesten hebben. Die woonde in dezelfde flat. De asielzoekers die Nederland werden uitgezet in de periode dat er werd onderhandeld over verruiming van het kinderpardon komen definitief niet meer in aanmerking voor een verblijfstatus. Alleen mensen die op 29 januari in Nederland waren kunnen aanspraak maken op die nieuwe regeling. En in Lochem zijn leerlingen van het Staring College in staking om een docent te steunen die geschorst is. In de klas was via het digitale schoolbord te zien dat die leraar tijdens de les porno zat te kijken en volgens die leerlingen in Lochem wordt de zaak enorm opgeblazen. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Goedemorgen, met Marcel van Roosmalen. Ja, met Roelof. Heb je ook zo genoten van het schaatsen? Al die hoogtepunten, Wüst, Krol. Wat moeten we kiezen? Ja, nou, ik zou kiezen de 20e titel van Sven Kramer. 20? Af en toe, 20, ja, weet je, doe maar blij. Maar ik heb kinderen van 1 en 3. Weet je wat ik af en toe bang voor ben? Nou. Dat als ze 13 zijn, dat ze dan ook in de huiskamer nog steeds voor Sven Kramer moeten klappen. Ik word er onderhand zo moe van Nederland en het schaatsen. Het is een C-sport. Andere landen sturen niet hun beste atleten. Alleen wij vinden dit belangrijk. En we organiseren steeds meer WK's en EK's. Ik wou een EK-sprint, WK-afstanden, NK-afstanden, EK, weet ik het, EK-muts dragen. Wat hebben we in godsnaam uitgezonden op de 5 kilometer dat we daar geen goud hebben? Ik wonder dat de sponsors niet in de rij staan. Alleen Jumbo. Niemand vindt dit nog interessant behalve bejaarden. En Erbe Wennemars. BNN Vara Sportcombinatie. Hele goede middag. Welkom bij de allereerste BVSC, de BNNVARA Sportcombinatie. Iedere dag met een wisselende co-host hier naast me. En vandaag is dat, en dat is eigenlijk heel vertrouwd, op maandag, Erben Wennemars. En Erben, volgens Marcel kijken alleen jij en bejaarden naar schaatsen. Maar de kijkcijfers bewijzen ze ongelijk. Iedere dag meer dan 1 miljoen kijkers, ja, naar de WK. Dat is toch gewoon fantastisch. Ja. En er zijn gewoon heel veel bejaarden. en die moeten het morgen toch ook tv kijken. Dat het iets vergrijst. Die mensen die nu 60 zijn, die worden 100. Die kunnen nog 40 jaar lang naar het schaatsen kijken. En daarnaast, wie is er geen fan van bijvoorbeeld een Kjeld Nuis? Dat is een jongen waar al die jonge jongens gewoon achteraan lopen. Dus er zijn heel veel jonge schaatsers en heel veel jonge mensen die ook schaatsen best wel leuk vinden. Het is allemaal maar geroeptoeter. We vinden het allemaal, maar volgens mij is het helemaal niet waar. Marcel heeft ook pech, want we gaan zo toch schaatsen in de uitzending. Ja, we bellen namelijk met Luc Blijboom over het misschien wel te grote succes van de Nederlandse schaatsers. Verder we praten over de route van Henk Grol naar Tokio. En we gaan aan het einde nog even naar Balkner, de man die al jaren, die jaren moet ik zeggen, als rajonhoofd verantwoordelijk was voor het ijs daar. Maar die heeft sport in de media. Eerst naar zorgenkindje Ajax. Zaterdagavond verloren de Amsterdammers van Heracles Almelo. Hendy Houtkamp, die was voor Radio 1 bij die wedstrijd. Hij trok na ongeveer een kwartier. Een conclusie die ook na 90 minuten nog stand hield. Ongelooflijk. Zelden zo'n zwak Ajax gezien. En die staan dan ook volkomen verdiend met 1-0 achter tegen Heracles. En dan heeft Heracles ook nog een penalty gemist. Dus met andere woorden, Heracles veel beter dan Ajax. De Telegraaf maakte een hele lijst met dingen die er fout gaan bij Ajax. Willem van Hanegem reduceert dat in zijn AD-column tot 1 ding, Erben, mentaliteit. Ja. Heeft hij gelijk? Nou, ik kijk af en toe naar die interviews en die vind ik allemaal hartstikke goed van de jonge jongens van Ajax. Als ik een Frenkie de Jong kijk of ook een Matthijs Ligt, het klopt allemaal. Heel erg rationeel. Welbespraakte jongens. Welbespraakt, legde de vinger op de zere plek, maar ik voel hem niet. Weet je, ik voel geen echte treurnis. Geen echt, dat ze echt kwaad zijn. Het is allemaal te netjes. Je zegt eigenlijk dus van, zeg even een wenselijk antwoord. Want ja, ze weten, ik moet zeggen, we moeten in onszelf kijken. Maar ja, kijk naar jezelf dan. Ze doen het niet. Ze handelen er niet naar. Nee. Nou word jij wel eens ingehuurd om te spreken bij bedrijven en zo. Zeker. Als je nou een minuutje kreeg. Ja, maar dat gaat niet werken, hè. Ik kan niet zo'n minuutje dan, want dan ga je een trucje doen. Dan ga je er een soort van boekito voor staan en enorm van allemaal dingen roepen. Dat werkt natuurlijk niet. Het gaat om vertrouwen, het gaat om een band opbouwen. Het gaat om echt elkaar durven aan te spreken op datgene waar het eigenlijk echt om gaat. Tot de kern komen. En ik heb nu het gevoel dat het nog allemaal een beetje erboven hangt. De pijn is blijkbaar nog niet groot genoeg om echt verder te willen komen. Dan donderdag praten we verder, denk ik dan, hierover. Dan kunnen we dit weekend eigenlijk niet heen om de VAR, de videoscheid. Bijna alle kranten hebben het er weer over. Columnist Wilfried de Jong van NRC zegt bijvoorbeeld: op zijn slecht wordt een voetbalduel teruggebracht tot een paar varretjes. En Hugo Borst in het AD laat de VAR voortaan de cruciale beslissingen nemen. Ben je VAR-fan? Ja. Nou, ik ben een voorstander van eerlijke wedstrijden. Maar wat ze de fout maken die ze met die VAR maken is, ze geven weer ruimte tot discussie. Je moet het gewoon heel hard zetten. Dit is gewoon, je moet geen verantwoording af willen leggen. Weet je, dan gaan ze weer de VAR en dan moet die scheidsrechter weer gewoon voor de Kamer komen. Is het weer interpretatie? Is er weer reden om over door te praten? Dus je neemt een besluit en daar blijf je gewoon bij. Maar dan heeft Hugo Borst gelijk. Zegt de VAR neemt de beslissingen. Of zeg je van, blijft zoals het is, maar die scheidsrechter moet niet meer na de wedstrijd de pers te woord staan. Je kunt nu de scheidsrechter aanvallen en je kunt ook nog de VAR aanvallen. Dus het is alleen maar stof tot, alleen maar weer nog meer reden tot de discussie. Als je bij de rugby kijkt bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld bij een Hawkeye, dat zijn allemaal instrumenten die allemaal meteen leidend zijn. Daar wordt nooit over gediscussieerd. Nee, omdat er een bal in of uit is bij tennis. Ja, goed, blijkbaar is dat soms bij het voetbal. Is dat ook nog gewoon een discussie? Dat was aan de techniek gesleuteld worden misschien. Ja, maar dus inderdaad, gewoon geen discussie meer. Gewoon het ook daadwerkelijk willen accepteren. Bij deze, naar het schaatsen dan, want met 8 goud, 3 zilver en 2 bronzen medailles domineren Nederland dit weekend de weken afstanden. Wordt het Nuis of wordt het Krol? 1:42.58. Nuis komt nog in de buurt, maar hij redt het niet. De wereldkampioen wordt Thomas Krol. Ja, het is echt niet te beschrijven. Het is echt moeilijk om de woorden te brengen. Irene Wüst is wereldkampioene voor de 4e keer in haar loopbaan op de 1500 meter. Ik wilde zo graag deze winnen, zo graag voor Paulien. En ik denk dat Paulien me vandaag een beetje heeft geholpen. Kjeld Nuis, 3e. Pavel Kolisnikov, 6e. Thomas Krol, 2e. De wereldtitel is voor Kai Verbij. Ik wist dat ik er ook wel kon, maar je moet mij even doen, hè. Jongen, wat een ontknoping. Jorrit Bergsma voor de 3e keer in zijn loopbaan. Wereldkampioen op de 10 kilometer. Komt hier dan de 2e wereldtitel die door de Nederlandse ploeg gaat binnengehaald worden. Dit keer op de teamsprint bij de mannen. Het antwoord is een dikke ja. Ronald ging eraf, die zei, we liggen 2/10 voor. En toen ging Kai eraf, toen zei hij, wat een makkie. En toen maakte ik het af. Ja, het was een goed weekend voor de Nederlandse schaatsers. Maar Erbert, de man van jouw weekend, dat was een verliezer. Ja, dat is toch de man die aan het einde was, hè? Want hij is ook nog gewoon wereldkampioen geworden in de teamsprint. Daar begon hij bij Kjeld Nuis. Want Kjeld Nuis is eigenlijk de grote verliezer. Want we hebben het gepraat over Kai Verbij, de 1000 meter gewonnen. Thomas Krol, de 1500 meter. Maar dat was het domein van Kjeld Nuis. Die had beide titels in bezit. De Olympisch kampioen op beide titels, op beide afstanden. De wereldkampioen op beide afstanden. En dan verlies je zo. En dan ben ik zo benieuwd naar, hoe gaan we daarmee om? Hoe moet dat nou verder met deze man? Want ik ben best wel, ik word er af en toe wel tegen mij gezegd, je bent zo hard in je oordeel. Maar ik ben over deze jongen eigenlijk helemaal niet hard. Want het is namelijk te makkelijk om deze jongen gewoon nog eventjes te zeggen van, ja jongen, heb je verdiend. Weet je, hij heeft tijdens het EK... Nederland een beetje zo? Nou, soms zijn we heel makkelijk op hele makkelijke punten elkaar af te rekenen. Maar als er echt iets aan de hand is, dan moeten we soms ook gewoon jongens even steunen. En ik vind wat de KNSB bijvoorbeeld gedaan heeft, hè, hem een berisping geven voor het feit dat hij zich niet gedragen heeft tijdens het EK. Daar had iedereen een mening over. Daar riep iedereen over van, slecht. En dan op een gegeven moment duw je hem in een hoek. En dan komt er druk op de jongen te staan. Dan zit hij niet lekker in zijn vel. Heeft hij ook zijn privé-situatie die niet helemaal meegaat. En dan is het te makkelijk om keihard af te schrijven. Eigenlijk moet je nu zo'n jongen beschermen. Je moet hem in moeilijke tijden bijstaan. Juist. En als het goed gaat, mag je wat. Dus je moet nu zeggen van oké, want dit is namelijk interessant. Want over 2 weken moet deze jongen een WK sprint rijden in een vol Tialf. En hij gaat met knikkende knietjes zometeen naar Tialf toe. En dan moet er 15.000 man in staan en zitten die allemaal één die roept. Keldnuis, kom op jongen. Keldnuis, kom op jongen. Het maakt niet uit. Wij staan ook nu achter je. Mooi. De medaillespiegel die leverde voor Nederland 8 goud, 6 zilver. Niet die zoals ik net zei. 2 brons op. Nederlandse dominantie weer. Zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. En jij vindt dat mooi, hè? Ja. Ik vind het dominant. Nee, ik vind gewoon als je bent voor een land en als je op het moment dat die wedstrijden er zijn, dan moet je er alles aan doen om zoveel mogelijk medailles binnen te halen. En dan kan ik er helemaal niet tegen, want dat doe je op of niet? Hè? Ja, ik maak een bruggetje. Ja, maar Luc Blijboom. Ja. Ja. Luc Blijboom, schaatsverslaggever bij de Telegraaf. Jij schreef vanochtend in een analyse in die krant dat de Noor Sverre Lunde Pedersen de 5 kilometer en de Tsjechische Martina Sablíková de 3000 meter op hun naam schreven. Dat was een zegen voor de sport. Luc, waarom was dat zo belangrijk volgens jou? Nou ja, omdat het ook leuk is om iets anders te horen afloop van de race dan het Wilhelmus. Ja. Simpel zat. Maar het is toch eigenlijk ook de grootste vernedering die we eigenlijk maar kunnen doen richting de Nooren. Dat wij als Nederlanders zeggen, oh, het is wel goed dat er een keertje een Noor wint. Dit moet toch gewoon bij Nederlands pijn doen? Dit moet er geen begrip hebben. Het moet pijn doen. Ja, maar luister, ik ben een objectief verslaggever. En ja. Jij bent een subjectieve oudsporter. Zeker, en, ben ik dat. Ja, dat botst wel eens. En ja. Het is gewoon heel slecht voor de sport als Nederland alles wint. Ja, maar het is toch een beetje hetzelfde als dat Feyenoord kampioen wordt. En dat ze dan allemaal in Amsterdam zeggen, nou, het is wel goed voor de voetbal dat ook eens een keertje Feyenoord weer gewoon gaat winnen. Maar de essentie van sport is dat er strijd is. En ja. Die strijd die ontbreekt veel te vaak in de schaatsen. Ja. En heb je ook nog wel. Als één iemand altijd wint. Ja, ik geloof dat je heel hoog over. Want jij was heel erg onafhankelijk en hoog over. Heb je natuurlijk gelijk. Maar is het moment. Hè, okay, dat is natuurlijk. Ja, Luc, ik heb je hoog zitten, dus ik geef je wel heel graag gelijk hoor. Maar het moment is nu. Hè, nu moet het gewoon over die wedstrijd gaan. En dit vind ik gewoon heel erg ongepast om dat dan nu even te bespreken. Er zijn nog wat anders. Want je had ook een hele mooie analyse in deze staan. En er zei ook dat je hoopt dat alle de vernieuwingsdrang van de ISU. Dat het een beetje wortel gaat schieten. Dus eigenlijk ben jij voor alle vernieuwingen die er zijn bij de ISU. Wat zijn het voor vernieuwingen, Luc? Jilert Anema die gooide een balletje op, dat was zaterdag na afloop van de 10 kilometer. En hij kwam met wilde ideeën. Een World Cup op de Wijzerzee bijvoorbeeld kwam hij mee opzetten. 400 meter baantje uitleggen en schaatsen. En gaan we eens lekker op natuurreis rijden. Ja. Deze sport is gewoon zo ongelooflijk toe aan vernieuwing. Ja. Maar ik ben in 89 begonnen met schaatsen. Daarna ben ik er na 2010 ben ik er 8 jaar uit geweest. Ik kom terug vorig jaar in schaatsen. Ik zie nog steeds dezelfde koppen. Op de kruising staan dezelfde koppen. Op de tribune zitten dezelfde koppen. In de VIP-ruimte zitten dezelfde koppen. Deze sport vernieuwt niet. Deze sport kabbelt maar door. Luc, je hebt helemaal gelijk. Luc, jij bent het niet mee eens, hè? Nee. Want Luc, jij zegt van vernieuwing en naar de Wijzerzee. Weet je, daar ben ik natuurlijk helemaal voor. Maar dat is geen vernieuwing. Dat is terug naar de vorige eeuw. En dat is hetgene waar ook de absolute vernieuwing in moet zitten. Misschien is dat wel goed. Juist, inderdaad. En dan moeten dus al die mooie onderdelen. Strijd tegen elementen. Juist, maar wat de ISU doet en wat jij ook schrijft in je artikel is van het al die de teamsprint, de ploegenachtervolging, de Marstad. Daardoor gaat volgens mij geen enkele buitenlander extra harder schaatsen. Want ook op die onderdelen hebben we gewoon 4 gouden prijzen gewonnen. Nee, dat heb ik ook niet geschreven. Kijk, ik neem zo'n teamsprint, die kan ik weer niet serieus nemen als Nederland daar komt. 'S Ochtends op de baan, ze gaan voor het eerst met z'n drieën gaan ze rijden, die Nederlandse vrouwen. En ze pakken met 2 vingers in de neus pakken ze goud. Nou, maar dan kan ik zo'n onderdeel niet serieus nemen. Zit dan de vernieuwing niet in dat je echt gaat kijken naar wat is nou de kracht van die sport? Want dat zijn juist schaatsen buiten. Dus hupskee, als we geen LCS nog hebben, dan maar lekker op de YSC schaatsen. Ja, nou, je zou kunnen zeggen, we doen 1 World Cup per seizoen doen we op een buitenbaan. Ja. Je kan ook zeggen, we laten dat Tialf eens een keertje links liggen een seizoen. Ja. Het is altijd die geregisseerde gezelligheid in Heerenveen. Maar als ik nu in Insel ben, dat is wat het schaatsen is voor heel veel mensen. Ja. En als je ziet die mensen, die dronken Nooren en weet ik wat, fantastisch, schitterend. Ja. En iedereen staat te juichen als die Sverre Lunde Pedersen wint, inclusief de Nederlanders. Ja. Dus ik sta niet alleen in mijn mening dat dit... heel erg goed is voor de sport. Ja, maar dan moeten we juist eindelijk weer eens een Noorwon. Ja, maar dat zie jij juist oplossing. Wat op de wijze is kennelijk niet. Die massasprint is het niet. Wat is dat wel? Ik geloof, en eigenlijk zijn we het voor mij wel een klein beetje met elkaar eens. We moeten teruggaan naar waar onze kracht zit. En we moeten niet ons alleen maar laten leiden door het IOC. Door dat Olympische modelletje. Wat alleen maar zit die kracht dan? De kracht zit in allrounden. De kracht zit in sprinten. De kracht zit in traditionele afstanden. Een mooie strijd tussen Noor en Nederland. Maar wel op de 5 kilometer, op de 1000 meter en op de 5 kilometer. Luc? Maar dat Olympische modelletje is natuurlijk wel het hele bestaan zegt van deze sport. Ja, dat weet ik dus niet. Zegt als kind, ik ga skiën. Wie zegt als kind, ik ga skileren? Of wie zegt als kind, ik ga korfballen? Nou, maar als je kijkt naar de skifederatie, bijvoorbeeld, die hebben ook een heel sterk eigen model. Die hebben al die wereldbekerwedstrijden, die zijn zo belangrijk, dat ze dat belangrijk vinden. De Hanekamp, daar gaan ze graag heen. Ze willen graag een kiespoel, daar willen ze graag gaan skiën. En dan één keer in de 4 jaar doen ze mee aan de Spelen. Leuke afwisseling. Maar wij willen 4 jaar lang alleen maar Olympische Spelen spelen. En één keer in de 4 jaar maar één keer in de 4 jaar dat het echt belangrijk wordt. En daar moet je volgens mij vanaf. Ja, dus je moet sowieso met die World Cups belangrijker maken. Juist. Kijk, Art Schenk heeft bij ons ook in de krant gezegd afgelopen woensdag van dat die Olympische status op het spel staat. Ja. Kijk, dan moet je natuurlijk wel even achter je oren gaan krabben. Hè. Als jij als sporter bent en je laat 3-4 wedstrijden in het seizoen schieten omdat je gaat trainen. Mm-hmm. Je bent schaatser en dan ga je in december ga je 2 weken fietsen in Mallorca. Ja. Daar snap ik echt helemaal niks van. Dat deden we vroeger anders, hè, Luc? Vroeger kom je weer terug, Herbert. Dankjewel. Vanaf het vliegveld volgens mij. Luc Blijboom van de Telegraaf. Ik ga een vlucht halen, heel snel. Goeie vlucht. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Makes us nou jouw muziek, vraagt Erwin Wedemars. Ja, een beetje wel, Erwin. Echt waar? Ja. Je vindt niks, hè? Heeft de sidekick daar niks over zeggen meer? Waar spreek jij volgende week? Ja, dit lijkt me beter. Ja. Nou. Lijkt me beter. Nu was dit Daft Punk. Harder, better, faster, stronger. BN en Vara sportcombinatie. Er is niet gewisseld hier, dus naast mij zit nog steeds Erben Wellemars. Erben, naast het schaatsen in het weekend had je ook nog oog voor judoka Henk Grol, die gisteren net geen brons pakte op de Grand Slam in Parijs. Tijdens de Grand Slam van Parijs staat Henk Grol in het blauw tegen de Japaner Kagiura in de partij om de bronzen plak. En de Nederlander scoort een wazari. Wordt in eerste instantie aan de Japaner gegeven, maar komt bij Grol op het bord. Halverwege de partij. Voorsprong dus voor Grol. Probeert hij een Ouchigari, maar wordt achteruit gestuurd. Valt vol op zijn rug. En dat is Ippon voor de Japaner. Ouchigari van Grol. Die zit niet goed. Japaner neemt over. Op de rug. Ippon. Grol verliest. Elke wedstrijd voor Henk Grol is spannend, want hij zit in een gevecht met Roy Meijer op plaatsing voor de Spelen. Dus elke wedstrijd is nu belangrijk. Jij volgt dit. Ja. Wat vind je er zo interessant aan? Nou, ik vind het interessant omdat ze strijden voor één plek. Er mag zometeen maar één man boven de 100 kilogram mag naar de Olympische Spelen toe. Je moet die strijd hervoeren en tegelijkertijd wil je daar op die Spelen wil je goud halen. Dus het is een wedstrijd in een wedstrijd. En eigenlijk een wedstrijd die je eigenlijk helemaal niet eens wil voeren en die alleen maar stressvol is volgens mij. Ja, aan de lijn hebben we Henk Grol en oud-bondscoach van de judo Vrouwen, Marjolein van Uden. Goedemiddag beiden. Henk, net geen brons. Welk gevoel overheerst nou bij jou? Het chagrijn omdat je geen medaille hebt, of tevredenheid omdat je concurrent Meijer er in de eerste ronde al uit lag? Oh, ik ben niet met Roy Meijer bezig. Ik vind het jammer dat ik niet de medaille heb gewonnen. Dat heeft er zeker ingezeten. Ja, is dat het enige waar jij kijkt helemaal niet naar je concurrent? Je bent alleen maar met jezelf bezig? Of denk je dat de strijd al gestreden is? Ja, nee, ik kijk gewoon naar mezelf. Als ik gewoon mijn normale niveau haal, dan ga ik gewoon naar Olympische Spelen. Ja. Daar ben ik 100% zeker van. Nou, en dan gaan we toch even over die wedstrijd hebben, want geen medaille voor jou. Wat leer je dan uit zo'n wedstrijd? Wat zie jij nou, wat neem jij nou mee van deze wedstrijd, wat wij eigenlijk als leken niet zien? Ik heb een keuze gemaakt in trainingsopbouw, en misschien vond ik daar meer kracht heen toe. Ja? Door ik judo minder ben, minder conditie heb. Waardoor ik later in het jaar beter ben. Dat is een keuze. Nou ja, dan moet je dan mee judoën. Daar kwam ik heel goed mee weg. Ging eigenlijk wel oké. In de halve finale ga ik de komende score in. Ga ik voor een aanval. En ik draai weg met dingen score tegen te krijgen. Maar het was geen score. En daar een partij mee in de hout geven. Dat is heel jammer. Die partij was ik eigenlijk aan het winnen. Ja. En ja, volgens kom ik om brons. Sta ik eigenlijk wasari voor niks aan de hand. En 31... ga ook toch iets te open met mijn pakking. Geef ik hem toch een moment op in te komen. Ja, en tegen hem is dat dodelijk. Dat is niet nodig. Maar ja. Mijn niveau is oké. Alleen ik moet geen fouten maken. Dit wordt op dit niveau gewoon gelijk afgestraft. Ja. Marjolein van Uden, ik zei het net al, oud-bondscoach van de judo-vrouw. Je hebt als bondscoach ook vaak te maken gehad met zo'n concurrentiestrijd om één plek voor de Spelen. Elisabeth Willeboort tegen Annika van Emden, Claudia Zwiers tegen Marinda Verkerk, Edith Bos tegen Karin Kienhuis. Nou zegt Henk, ik ben er niet zo mee bezig, maar voor een bondscoach, is dit nou eigenlijk leuk? Nee, natuurlijk niet. Maar aan de andere kant, het is een beetje dubbel. Want het is een luxe probleem natuurlijk in zo'n geval natuurlijk. Dus eigenlijk moet je er blij mee zijn. Want, zie je het elkaar toch lekker op? Je krijgt hartstikke gemotiveerde judoka's. Ja, nou ja, goed. Ik denk sowieso, wat Henk net zegt is de beste wat hij kan zeggen. Ik ben alleen maar met mezelf bezig om het beste resultaat neer te zetten. Mm-hmm. En dat moet een ieder doen. Maar kijk, vanuit mijn bondscoachschap heb ik natuurlijk wel gezien dat te vaak soms ook wat met sporters doet. En dat sommigen daaronder bezwijken. Maar ja, dat geeft ook gelijk een beetje aan hoe er mentaal mee wordt omgegaan. En hoe een judoka of een sporter in het algemeen natuurlijk daar sterk genoeg in staat. Ja, en wat is het grootste gevaar dan? Dat ze mentaal in elkaar klappen? Ja, dat zou kunnen. Dat ze te veel bezig zijn met de concurrent. En dan eigenlijk niet meer aan hun eigen niveau denken. Want uiteindelijk gaat het altijd maar om het beste resultaat voor jezelf neer te zetten. Houdt het jou, misschien even toch even Henk, houdt het jou ook scherp? Of heb je het echt helemaal niet nodig? Nee. En als Roy beter is, geef ik hem een hand, mag hij dan de Olympische Spelen. Ja. Dus ja, ik denk gewoon dat ik de beste ben. En ik heb ook echt heel veel meer resultaat gehad afgelopen jaar. Ja. Ik ben echt wel overtuigd, of ik moet geblesseerd raken, dat is de enige kans dat ik naar de Olympische Spelen ga. Oké. Erwin, in het schaatsen heb je natuurlijk ook veel skate-offs gehad. Zeker. En dat is, kijk je dan ook alleen naar jezelf? Lukt dat dan als sporter? Of kijk je toch ook... Bij ons is het natuurlijk wel... Het kwalificeren is bijna nog zwaarder dan op de Olympische Spelen. Want we hebben zo'n grote internet... Binnen de bond zo'n grote strijd, omdat we zo goed zijn. En het is gewoon heel stressvol, want je kunt eigenlijk alleen maar iets verliezen. Je kunt een plek verliezen en als je op de spelen staat, dan kun je een goud winnen. En zo voelt deze strijd. Het is een hele andere strijd en ik denk daarom ook wel stressvoller. Want eigenlijk natuurlijk, wat Henk zegt, is van ik ben gewoon beter. En ik wil eigenlijk alleen maar denken aan goud halen. Maar tegelijkertijd heb je op de achtergrond nog wel iemand die iedere keer een beetje irritant eromheen loopt. Voor je gevoel van ja, het kost allemaal aandacht. Moet je weer over verantwoorden. En dan wil je eigenlijk niet meer bezig zijn. Je wil al bezig zijn met die stip op de horizon. Die mooie gouden plak die nog ontbreekt. Marjolein van Une, ik wil nog twee woorden van je horen. Wie gaan er naar de Spelen? Henk Grol of Roy Meijer? Ik laat me daar niet over uit. Want ik denk dat die strijd gewoon op de mat moet gebeuren. En ik denk dat er een technische staf straks over gaat beslissen. Ja, ja. Dankjewel, Marjolein van Une en Henk Grol. De blessuretijd loopt en ik wilde heel even met je nog naar Friesland. Oh. De Elfstedentocht, die is in geen velden of wegen te bekennen. Maar toch was hij in het nieuws de afgelopen dagen. Want er is al nooit zo lang geen Elfstedentocht geweest, dat is ook nieuws. En in de Volkskrant stond een groot interview met Auke Hielkema, rajonhoofd van Balk, over het ambt rajonhoofd en de druk die daarbij komt kijken. En jij las dat ook en jij was heel erg gerustgesteld. Ja, ik ben heel erg, omdat het nu eigenlijk een goed draaiboek ligt. Ik was onder de indruk van waar ze allemaal rekening hadden. Want ik ben in 2012 heb ik natuurlijk ook heel erg gehoopt op een Elfstedentocht. En toen ben ik ook een paar keer daar in Friesland geweest. En toen dacht ik eigenlijk van, ja weet je, zijn die Friesen al wel wakker? Want het gaat zo meteen gebeuren. Maar toen gebeurde er eigenlijk nog helemaal niks. En jij dacht van, is er wel genoeg gedaan? Ja, toen. Nou, inderdaad. Meneer Hielkema, in 2012 lag er eigenlijk wel een goed draaiboek toen. Een uitstekend draaiboek. Daar markeerde helemaal niks aan. Echt waar? En er is ook voldoende gebeurd. Ja. Maar ja, je moet er dan toch wel binnenin zitten, wil je dat allemaal zien, hè? Ja. Kijk, Herman die kwam natuurlijk van buiten. En die denkt, hey jongens, hier gebeurt helemaal niks. Ja. Nou, want wij waren dus de donderdag voor die maandag waren wij aan het werk op het ijs. En durfden we zo langzamerhand er al een beetje op te staan. Ja. Toen hadden we ook een schitterende ijsvloer. Maar op vrijdag kwam die dikke sneeuwbui, waarbij we 10 centimeter sneeuw kregen. En toen was het, toen waren de Leiden in last. Ja, maar toen dacht ik dus van, en nu moeten al die Friezen naar het ijs toe en allemaal de schep meenemen en er sneeuw eraf scheppen. Nou, dat hebben wij dus ook gedaan, met alle gevolgen van dien. We zijn zaterdagmorgen zijn we het meer op. Toen was het eigenlijk een beetje rustig, dat het niet meer sneeuw. Dus dan gingen we het meer op om alvast te verkennen. Waar kunnen we direct gaan schuiven? Waar kunnen we de baan erdoor krijgen? Want je moet die baan altijd, vooral wij, omdat wij de grote meren hebben, langs de kant doen. Want mocht er een kistwerk komen, dan kunnen we in ieder geval de rijdschaatsers zo snel mogelijk van het ijs afkrijgen. Meneer Hielkema, u zei in het interview ook nog, ik wil nog even één ding vragen, dat u soms wel eens wakker lag van de spanning. Nou zat Erbe, die zat elk jaar natuurlijk als de 1 graden veroordeeld weer bij de Wereld Draait Door te roepen om een Elfstedentocht. Moet hij even sorry zeggen voor al die slapeloze nachten? Nee, ik wil u graag bedanken. Ik wil graag bedanken dat u die draaiboeken gewoon up-to-date houdt. Al die jaren. Ja, want dat is het vervelendste werk. Het andere werk is heel erg leuk en heel erg bevredigend. Maar die draaiboeken bijhouden, dat is een waardeloze... Nou ja, het hoort erbij, maar anders... Beetje huiswerk. Meneer Hielkema, dankjewel. Ja. Er is een eind gekomen alweer aan BVSC voor vandaag. Dankjewel, Erben Wellemars. Morgen zijn we er weer tussen 1:30 en 2:00. Zometeen op deze zender, Suzanne Bosman. En Vara. NTO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een podcast hit. Dan bijzonder in de zin van, dit is niet in de haak. Werd Ewald Markgraf vermoord. Dat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? Zeker dat er miljoenen waren op de bankrekeningen van Markgraf. Want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen? Ik weet zeker dat ik jouw nummer heb gegeven van degene die je moet hebben. De brand in het landhuis. Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in 6 delen. Spreek ik met meneer Reinga? Ga naar de gratis Radio 1-app, haal hem binnen en luister. Ja, alleen je bent wel bij de verkeerde. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Horen is verbinding.